Tony Dusabe. Habari za saizi mpenzi msikilizaji wa Radio Sanga popote pale ulipo, ni wakati wa kusikiliza habari katika lugha ya Kiswahili kupitia Radio Isanganiro. Fundi mitambo ni Eric Uwimana, na kwanza ni mtasari wa habari zenyewe. Rais wa nchi ya Burundi anaomba swala mgogoro kati ya Burundi na Rwanda liwe mada ya kipekee katika mkutano wa marais wa nchi za Afrika Mashariki unaotarajia. Muungano wa mashirika yanayopigania haki za watoto hujulikanao mpaka kama FNADEBE wahuzunishwa na kifo cha Biruwize Hagabimana aliyeuawa na mumewe Meja Prime Nduwimana, na kuwa na wasiwasi kwa maisha ya watoto baada ya kifo hicho. Baraza kuu la umoja na kupatanisha Warundi linatupilia mbali yaliyobainiwa na kiongozi wa shirika la Umoja wa Afrika kuhusu kwa kufuatilia wale wanaohusika na kifo cha Rais Melchior Ndadaye. Hayo na mengine ni punde tu. Isanganiro. Tuanze na ukurasa huu wa mgogoro kati ya Burundi na nchi ya Rwanda. Rais wa Burundi anaomba mgogoro kati ya nchi ya Burundi na nchi ya Rwanda liwe mada ya kipekee katika mkutano unaotarajia wa marais wa nchi na serikali za Afrika Mashariki. Katika barua Rais Petero Nkurunziza aliyeandikia Jumanne hii mwenzake rais wa nchi ya Uganda anayeongoza nchi za Afrika Mashariki Yoweri Museveni, anaomba kuwa baada ya mkutano huo ambao si wa kawaida, msaidizi wa mpatanishi wa majadiliano baina ya Warundi angearika sasa awamu ya tano ya mazungumzo. Bado kazi hipo ili Warundi waweze kupatana kabisa. Hayo yamefahamishwa na aliyekuwa anaongoza tume ya ukweli na upatanishi CVR aliamsi hii wakati wa kupishana kwa mamlaka kati ya kundi lililokuwepo na kundi lipya la CVR. Jean-Louis Nahimana asema kuwa miongoni mwa hayo ni pamoja na kuweka tarehe ambayo watu watakubaliana, na ili iwe tarehe kanuni ya kumbukumbu kwa wale wote walioathirika na migogoro iliyoikumba nchi ya Burundi na kuwapa fidia waliopoteza wenzao. Huyo aliyekuwa anaongoza tume CVR anasema tena kuwa kuna kazi ambazo walikuwa wameanza kufanya ila bado zilikuwa hazijakamilika katika miaka minne waliokuwa wamepewa. Kazi hizo ni pamoja na kuweka hapa pale kuna mashimo ya pamoja kwa watu waliofariki na kutoa majina kwa matukio mabaya yaliyoikumba Burundi, ila akasema kuwa hayo ni kazi ya wataalamu kwa mambo ya sheria. Baraza kuu ya umoja wa kupatanisha Warundi inatupilia mbali yaliyobainiwa na Musa Faki Mohamed, kiongozi wa shirika la Umoja wa Afrika, katika mkutano wa wanahabari Ijumaa hii. Ambassador Guillaume Ruzovio anaeleza kuwa kufunguliwa kwao kesi kwa wale waliomuua Rais Melchior Ndadaye kunaonyesha kuwa nchi ina uhuru. Kiongozi huyo wa baraza kuu ya umoja na upatanisho wa Warundi anaomba wafanye utafiti usiyegamia upande wowote. Muungano wa mashirika yanayopigania haki za watoto unaojulikana kama FNADEBE unaeleza kuwa wamehuzunishwa na kifo cha Biruwize Hagabimana aliyeuawa na mumewe Meja Prime Nduwimana. Katika tangazo lililotolewa na muungano huo, una wasiwasi na maisha ya watoto walioachwa na mwanamke huyo na kusema kuwa kitendo hicho ni cha kinyama na wakati polisi aliyekifanya ndiye anapaswa kulinda watu. Muungano FNADEBE unaomba serikali ya Burundi iandae mafunzo kwa wanajeshi na polisi ili wajue ni wakati upi au wakati gani unafaa kutumia silaha walizonazo. Muungano huo unamalizia tangazo hilo kwa kuomba vyombo vya sheria vifanye kazi ili aliyefanya kitendo hicho adhibiwe kulingana na sheria. Raia ambao nyumba zao zimebomolewa na vitu vilivyokuwemo ndani vikapelekwa kuokwa, vingine vikaribia kutokana na maji ya mafuriko alivyo ivikumba katika mfereji ujulikanao kama Mugerangabo katika mji mkoani Rumonge, mji wa Rumonge hapo ni mkoani Rumonge. Wiki mbili zinapita, wanaomba msaada unaofaa kulingana na maisha walionayo kwa sasa. Raia hao waeleza kuwa msaada walioupata wa chakula, vitenge, dumu za kuchotea maji haukuwa unatosha kwa watu wote waathirika, na tena hautoshi kulingana na shida walizonazo za kutokuwa na maradhi. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kuchelewa kwa msimu wa sita, mafuriko pamoja na ukame wa temtemu za maji, hizo ni baadhi ya changamoto zinazosababisha mabadiliko ya hewa nchini hapa Burundi. Katika katibu wa kudumu kwenye Wizara ya Kilimo, Ufugaji na Mazingira ameyatamka hayo Ijumaa hii katika warsha iliyoandaliwa na shirika la Adisco linalojishughulisha na kulinda mazingira. Emmanuel, Bwana Emmanuel Ndorimana anafahamisha kwamba katika Wizara ya Mazingira watatoa mafunzo kwa wakulima ili wafundishwe mbinu za kuboresha kilimo kipindi cha mabadiliko ya hewa. Watu ambao wako wanajenga katika sehemu ijulikanayo kama Cheibari tarafani na mkoa wa Muyinga wamesimamishwa na kitengo kinachohusika na miji. Miongoni mwa wale waliosimamishwa ni pamoja na kanisa la Kiroma ambalo lilikuwa linajenga mahali hapo. Habari kutoa kitengo kinachojishughulisha na miji mkoani Muyinga zasema kuwa ingawa mtu ana karatasi inayoonyesha kuwa plot yake ni yake kabisa, anapaswa kusubiri ili paandaliwe upya. Miongoni mwa yale mkulima wa kahawa anapata ni pamoja na mche wa mti wa kahawa, mbolea ya kizungu. Hayo yamefahamishwa Alhamisi hii mkoani Kitega na mratibu wa shirika Senac Mlima Wisange kwenye ngazi ya nchi. Hapo ilikuwa katika kampeni iliyoandaliwa na muungano wa wakulima wa kahawa ujulikanao kama Shira Mazinda katika jimbo la Kilimo, ili waonyeshe watu jinsi wanavyopanda, wanavyoweka mbolea na kunyunyizia dawa kahawa ili waue wadudu. Kiongozi wa shirika ama muungano Shira Mazinda katika jimbo la Kilimiro anaomba wanawake kuunda mashirika ya kulima kahawa na mashirika hayo yataungwa mkono. Kabla sijawaaga kabisa na kumalizia habari, nirudie kwa ile habari ya rais wa Burundi anayeomba mgogoro kati ya nchi ya Burundi na nchi ya Rwanda. Swala hilo la mgogoro kati ya nchi ya Burundi na nchi ya Rwanda iliwe mada ya kipekee katika mkutano unaotarajia wa marais wa nchi na serikali za Afrika Mashariki. Katika barua hiyo ya rais Petero Nkurunziza aliyeandikia Jumanne hii mwenzake rais wa nchi ya Uganda anayeongoza nchi za Afrika Mashariki Yoweri Museveni, anaomba kuwa baada ya mkutano huo ambao si wa kawaida, msaidizi wa mpatanishi wa majadiliano baina ya Warundi angearika sasa awamu ya tano ya mazungumzo. Mengi zaidi na mwenzetu Elini Beret. Katika waraka huo wa karatasi sita, rais Pierre Nkurunziza anaona kwamba matokeo ya awamu ya tano ya mzungumzo kati ya Warundi yarudisha nyuma yale ya awamu ya nne, lakini anaunga mkono hitimisho la raundi la nne ambayo alisema inaweza kusababisha makubaliano kwa uchaguzi ya 2020. Katika waraka huo Rais wa Burundi anamueleza mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni kwamba kikao cha tano ulihudhuriwa na waliyeshindwa kupindua taasisi madarakani tarehe 13 mwezi Mei na 2015 na washirika wao wanatafutwa na mahakama ya Burundi. Rais Nkurunziza anamkumbusha mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba kamwe huzungumza na wale wanatafutwa na mahakama ya Burundi na akitupilia mbali ombi lolote la msamaha wao. Anasema ili kuwahukumu kwa sababu ya uhalifu huu wanataka mwezeshaje kujadili msamaha wao ambao serikali haitakubali kamwe kwa sababu itakuwa inasaidia kutoa adhibu. Na nina huruma mheshimiwa rais wa jamhuri kukuambia kwamba hatuwezi kukaa pamoja na wapiganaji. Barua hiyo inasisitiza juu ya kushirikia mkutano wa ajabu wa wakuu wa serikali ya jamii ya Afrika Mashariki ambayo ingezingatia mgogoro kati ya Burundi na Rwanda. Pierre Nkurunziza asema kuwa Rwanda imekataa ushirikiano kuhusu uchokozi wake dhidi ya nchi ya Burundi. Anaeleza kwamba kuivuruga Burundi ni kinyume na sheria za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki. Kwa kumalizia, Rais Pierre Nkurunziza katika barua yake anathibitisha nia yake kwa mazungumzo kati ya Warundi kama ilivyokuwa kwa ndani, lakini baada ya kuondoa suala kati ya Burundi na Rwanda anaitia Warundi wamo uhamishoni kurejea nchini ili kujiandaa kwa uchaguzi ujao. Awamu ya tano ya mazungumzo baina ya Burundi yalishirikiwa na upinzani bila serikali na chama tawala ambaye walieleza kuwa nchi imo katika kumboreza. Daisi Mekio Ndadae. Asante sana Eli ni Berni Bigira, na ni habari hiyo inayotamatisha habari za leo kwa mtana wa leo. Ni kufahamisha kwamba fundi mitambo alikuwa Eric Uwimana, msomaji Aproni Dusave, na nakushukuru mpenzi msikilizaji wa Tegea Sikio habari hii, na nakutakia kila la heri.